राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2052 अनुसार 30 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, बार बार क्या कहें, ये मानव शरीर है परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। एक दिन करने से मान लो, दो दिन मरने से 10-10 दिन मान लो, 20 बार 50 बार 100 बार करने मान लो, मानना पड़ेगा। और नहीं तो ये चक्कर चलता है, ये जन्म और मरो, जन्म और मरो, जन्म और मरो, ये चक्कर है। पशु पक्षी जलचर थलचर नभचर बड़ा बड़ा नीचा नीचा पशु पक्षी है, उन जोड़ों में जरा पड़े है। गधा है, कुत्ता है, सुअर है, सांप है, गोहिरा है, मगरमच्छ है, जोड़ों में जाना पड़ेगा। इस बार सचेत करो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मर्जी आपकी है। आज अधर्म का बहुत प्रचार हो रहा है। हमारे पूजनीय ऋषि मुनि थे, उनको भी कहते हैं वही गलती में थे। ये आज साहस हो गया है इस समाज में, उन्होंने गलती करी, भूल करी। ये ज्ञान का अभिमान होता है, जानने का अभिमान, उनकी भी गलती बताते हैं। कैसे समझे, सूरदास को पढ़ाओगे तुम, पढ़ो ये पुस्तक को, पढ़ दो, पढ़ लेंगे। ऐसी बात है, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देख दीना, वे कैसे देखेंगे, ऋषि मुनियों को कैसे समझेंगे। ऐसी एक दशा है, बड़ा भारी पतन हो रहा है। अल्दी जल्दी काम करो तो कर दो, नहीं तो भयंकर दशा हो रही है। न जाने आगामी क्या दशा होगी, इसका कुछ पता नहीं है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, कम से कम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ये हरदम जपनी आदत तो डाल दो। थोड़ी थोड़ी कम से कम, सीधी सरल बात है, आदत केवल स्वभाव। राम सादर सुमरण जय नर कर ही भवभारती को उतर रही। बछड़े के खुर में पानी है, मिट्टी में मिलाओ, मिट्टी में लगा बछड़े का खुर, उसमें पानी भर जाए, गोबर से निकाल, उसको तैरने में क्या देरी लगे। बड़ी गाय का खुर ही नहीं, ऐसी बात है। अभी उसमें कम से कम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ये आदत बढ़ा लो। इस सत्संग में ऐसा स्वभाव बढ़ा लो, हरदम भगवान का नाम होता रहे। ऐसे बूढ़ी बूढ़ी माताओं को मैंने देखा नाम जप करते हुए। खाट में बैठी है माता जी, उठने चलने फिरने की शक्ति नहीं है, पंड खाटे पड़े राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मेरे बालकपन में दर्शन किए थे मैंने, बेटा बोता पर बोता खूब परिवार, अम्मा जी उठने की शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, वृद्ध हो गए बूढ़े हो गए, पर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कर रहे। ये अभी से आदत डालो तो रहेगी आपकी, ये बात बूढ़ा हो तब कर लोगे, नहीं कर सकोगे। वृद्ध होने पर सावधानी करनी बड़ी कठिन है, ये पहले से ही करे तो वैसा होता है। और प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, दो बात मैं कहता हूं खास, भगवान को याद रखना और दूसरों की सेवा करना। ये दो बात नहीं हो तो मनुष्य जन्म नहीं है, वो पशु की तरह ही है, मनुष्य आकृति में है। ना दुनिया की सेवा करता और ना भगवान को याद करता। आज उल्टी बात हो गई है, पशुओं को खा जाओ, मछलियों को खा जाओ, अंडा भी खा जाओ, गायों को भी खा जाओ, भैंसों को भी खा जाओ, बकरी और भेड़ को भी खा जाओ, खा जाओ खा जाओ। धारणा बन गई है कि मनुष्य के लिए है, और ऐसी ऐसी बात कहते हैं कि ये गायों का पशुओं का मारना ये खेती है, इसको खेती कहा है अधिकारी ने, जो सरकार के अधिकारी है उसने खेती है। अरे मनुष्य को जन्म ने नहीं डरना, ये कल्याण है, इसका नाम कल्याण है, परिवार कल्याण। ये आज की दशा है, बड़े अच्छे अच्छे समझदार आदमी उनकी ये बात है। अब क्या करोगे आप, ऐसा जमाना है, कोई परमात्मा की विशेष कृपा है तो ऐसे जमाने में सत्संग, रामायण का पाठ, भागवत की कथा, भगवान की लीला का दर्शन, ऐसी बातें हुई, ये कोई नई बात है। हिंदुओं के जन्म ने नहीं देना ये कल्याण, जो हिंदू के जन्म है उसे कल्याण हो सकता है तो इसको जन्म ने नहीं देना ये कल्याण है, ऊंधी बात है। आज पशुओं को मार देना है, खत्म कर देना है, ये खेती है, ये नाम जन्म का है। और मैं जानता नहीं हूं, कभी कभी सुन लेता हूं, कितनी कितनी क्या क्या संगा बढ़ाए रखी है, भगवान जाने, बहुत उल्टा चल रहा है काम। अगर भगवान का भजन करो तो इसकी कीमत बहुत है। इस जमाने में सच्चे हृदय से लग जाओ, बहुत जल्दी और सुगमता से कल्याण हो जाए, ऐसा मौका है अभी। कल युग सम युग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण बन विमल बिनतर प्रेम पवतर बिना ही प्रयास, संसार से बिना प्रयास तर जाए, ऐसा मौका है। कल युग सम युग आन नहीं ऐसा युग है, फिर भयंकर आ रहा है, उसमें नाम की कीमत और भी बढ़ेगी, सत्यता की, अच्छे बर्ताव की, भगवान के भजन की कीमत बढ़ती चली जा रही है। ऐसा जमाना हमारे को मिला है। दो बात, एक भगवान का भजन, एक आगे प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, सेवा का बर्ताव, सुख पहुंचाना। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई। अब पर पीड़ा तो खेती है, आज न तेज कर देना ना आशी कर देना, खेती है, ये दशा है। पर हित बस जिनके मन में आए, हित नहीं कत्ल करना है जिनके मन में, ऐसी दशा है भाइयों का। और आप लोग इसमें शरीक हो रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए कोई जीव आ जाए तो आप बंद कर रहे हैं। बहनों बताए ये क्या बताऊं, दुख होता है मन में। आप जरा सोचो, मेरी माँ कहीं बंद कर देते तो मैं आ जाता, जल में जाता क्या? बताओ आप, बताओ, बैठो भाई बहन, विचार करो कि मेरा जन्म हो सकता था क्या? ऊपर से तो पढ़ते नहीं हम, माँ कहीं पैदा होते, भाई हो चाहे बहन, या माँ का जन्म ही बंद कर दे तो कहाँ जन्मेंगे, कहाँ आएंगे? मैं मुसलमान हमें ईसाई में जन्मेंगे। मेरा बैर नहीं, मैं कहता हूँ जो लोग समझते हैं कि ईसाई में मुसलमानों के साथ बैर है, बैर मैं क्यों रखूंगा? बैर रखना है हित नहीं है, अहित है। मैं अपना अहित क्यों करूंगा? परंतु उसमें जन्मे तो क्या करेंगे? प्रसिद्ध प्रसिद्ध आपके राम जी का, कृष्ण भगवान का और शिव जी का, वे मंदिर नष्ट किए उनके राज्य में और उनकी ही प्रति कर रहे हैं। वे इधर से तो बना रहे हैं मुसलमान ईसाई और इस जन्म देने नहीं देते, ये बात हो रही है दशा। अरे हमारी ये बहन हो रही है शायद उसमें, बताओ ये बात। जो धर्मांतरण हो रहा है उनको लाने के लिए प्रयास करते हैं, वे कहते हैं परिवार नियोजन तो होना ही चाहिए। तो किसको कहोगे बताओ? मेरे सामने पत्र आया है अधिकारी, सरकार के अधिकारी का और शंकराचार्य का, कि नेपाल में 1 लाख में 1 लाख तो ईसाई बन गए, 1 लाख मुसलमान बन गए, आप जाओ रखना करो, ठीक है लाओ पैसा ही लाओ, पैसा लाने में पैसा लगे, मैं पेंदी का लोटा अभी आज लाओ कल फेर हो जाओगे। उनके मन में कुछ है ही नहीं उनको लाने से किता, और घर में जन्मे संस्कार पड़े सत्संग का, संस्कार पड़े हिंदू बनेगा, वो करो बंद। वाह अकल क्या है पता नहीं हमें, ये हमारे काम पड़ा है, ये दशा आज हो रही है। यार आप लोग मानते नहीं, अब कहाँ रहूं मैं, किसके गाड़ी रहूं बताओ, कहाँ रहूं? भाई लोग हैं, बहना है, उनमें यह दशा हो रही है। कृपा करो कृपानाथ, भगवान में लग जाओ। मैं मेरे लिए कहूं कि मेरी सेवा करो तो आपको संकोच होगा कि देखो अपनी अपनी महिमा कहता है। मेरे और आपके सबके इष्ट परमात्मा, कोई मेरे पीढ़ियां नजीक पड़ती है और आपके कोई दूर पड़ता हो ऐसी बात नहीं है, उस भगवान की बात कह रहा हूं। और संसार में प्रेम का बर्ताव करो, हित का बर्ताव करो, सुख पहुंचाओ, बहुत बड़ा लाभ होगा। मौका है अभी, और ये शरीर चला जाएगा फिर क्या करोगे? कल एक माता जी का शरीर शांत हो गया, अब ये क्या करे बताओ? वैसे ही आप लोगों ने हमारा शरीर है उसी मिट्टी का है, कन मुसाला और है आपका, ये शरीरों का मुसाला दूजा है क्या? सत्संग बैठे बैठे खत्म होगी तो वही जल्दी चेत करो। मारे काल आचार चपेटे की हो ये गरी के मेला की ढेरी, कब सोचोगे, कब विचार करोगे बताओ? वो दिन कब आएगा जिस दिन भजन में लगोगे? वो दिन अभी है, अभी अभी अभी। तू नम यते इतना पते धनुवृत्यो यावत् निश्चयसाय विषय करु सर्वतः स्यात्। जल्दी चिंतन करो निश्चयसाय कल्याण के लिए, विषय करो, विषय तो सब जगह ले जाएगा, रुपया इकट्ठा करे है, चील है, गीद है, देखा है, लकड़ियां लाला करके इतनी इतनी इकट्ठी कर लेता है, आप पैसा इकट्ठा कर लेते हो, फर्क क्या हुआ? इसी इकट्ठा कर आप लग रहे हो, चिड़िया से लाला कर घोंसला बना लेती है अपना, वही आप रुपया इकट्ठा कर रहे हो, मरोगे तो काम में चलेगा नहीं। पर मैं आप मानने को तैयार नहीं, क्या करूं? ध्यान दो, कृपा करो कृपानाथ, अन्नदाता कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। एक कहानी सुनाऊं, मैंने संतों से सुनी है। एक सेठ थे, उस सेठ के सात बेटा, छह का ब्याह कर दिया, सातवें का जब ब्याह किया वे एक छोरी आई, बड़े अच्छे पिता की लड़की थी, तो उसको अच्छी शिक्षा मिली थी बचपन से, तो वह आई के सेवा करने लग गई, बड़े उत्साह से सबकी सेवा करे। तो एक दिन जाकर के वो अपना स्नान कर साफ शुद्ध कपड़ा पहन करके रसोई में जा बैठी, रसोई बनाने लगी, तो सास ने कहा कि मेदनी तू रसोई क्यों बनावे, तेरे छह जेठानी है, छह घर में उनकी बहुत धन, परंतु रीत बहुत बढ़िया थी, घर की बहुत रसोई बनाती थी, नहीं आज थोड़ा सा बढ़ जाता रुपए तो रसोई और ही रख देते हैं, घर वाले काम नहीं करते, ये रीत अच्छी नहीं है, अभिमान है पैसे का। सीता माता जगत जननी और सैकड़ों हजारों जिसके दासियां, सीता जी खुद रसोई बनाती थी और भगवान को और अपने देवरों को भोजन कराती थी, देवरों को बेटे की तरह प्यार से स्नेह से, और देवर भी भरत जी लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी माँ की तरह मानते थे। अवस्था में छोटी थी सीता जी, परंतु भाव माँ का वह जो भाव था, वनवास में जाते समय लखनलाल जी जल के लिए गए तो सीता जी कहते महाराज ठहरो, जल को गए लखन है लड़का, वो लड़का है कैसे तीर पहुंचेगा, आप ठहर जाओ थोड़े, तो जल लेकर आ जाए, आप चलते ही जाओगे तो कैसे होगा, ये दया आती है महाराज प्रेम आता है सीता जी के हृदय में, ऐसा स्नेह था। तो वह छोटी लड़की रसोई बनाई तो उस वक्त नहीं बोली, फिर सासू ने पूछा कि बहू तू रसोई क्यों बनाती है, तो उसने जवाब दिया कि माताजी आप साधुओं को ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराते हो, कहते उस कराने से पुण्य होता है, ये गृहस्थ का धर्म है, कोई भिक्षु का वो भोजन देना, संतों को भोजन कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों की सेवा करना, तो साधुओं और गृहस्थों को भोजन कराने से पुण्य होता है, तो घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है, ये अकल में नहीं आई सासू कोई, वो तो पुण्य होता है, तो घर वाले भोजन करे तो पाप लगता है, पैसे तो आपके लगे, मैं तो मैं करूंगी वो तो मेरे को पुण्य होगा ही। सासू बात की बड़ी समझ नहीं छोड़ी है, तो भाई ठीक है। तो दूसरे दिन मां सासू जा बैठी रसोई में कि माँ जी आप रसोई क्यों बनाओ, कि मैंने भगवान से नहीं मिलना है क्या, सब दूसरों को भोजन का रहे पुण्य होता है, भगवान मिलते हैं। दूसरे सजे ने समझा क्या बात है भाई, अब बात है तो मेरी फैली, तो छोटी की बहू है जो रसोई बनावे सासू रसोई बनावे, वे कैसा हमारी रसोई हमारी बारी, जेती जेठानी है वो एक एक आज मेरी बारी है सब मैं बनाऊंगी, बस लड़ाई हुई आपस में मैं बनाऊं, तू कर तो लड़ाई होती है, मैं करूं लड़ाई दुर्लभ है, ये बहुत कम होती है। तो फिर अपने पंचायती पड़ी कि भाई ऐसे मत करो, अपने बारी आए रसोई बनाओ, तो रसोई बनाओ तू बना मैं तो छह बारी बनी और मैं बन बन में आठ बारी बनी, एक छोट की बहू एक सासू, चार दिनों के बाद बारी आ गई, तो छोट की बहू ने देखा अब क्या करें, तो घर में एक पुरानी घट्टी पड़ी थी चक्की, अपने पति से कहा कि आप गेहूं का बोरा मेरे ला दो, वो अल्लाह के घर में दे दिया, और गेहूँ साफ करके और पीसा पीस करके उसी दिन मेरी बारी रसोई बनाई उत्साह से प्रेम से। लोग कहते हैं आज तो फलकों में झाई कई और है, मैं कल चक्की में बिछावे जिसमें गर्म गर्म आटा जल जाता है बोरी में भर देते हैं, आपने देखा होगा हाथ डालो तो हाथ बंद लग जाए ऐसा गर्म गर्म होता है। अब हाथ का पीसा हुआ ठंडा बढ़िया झाइका ही बढ़िया उसमें। आज किसने बनाया कि भाई छोटी की बहू ने आज रसोई बनाई और उसे प्रेम बनाने में, ये प्रेम से बनाने पर रसोई बढ़िया बनती है। नहीं तो क्या है घर वाले कहकर रसोई बनाओ पवना आया है, अब कहते हैं सब दिन अभी रसोई सुबह तो बनाई अब दोपहर फिर बनानी तो भीतर तो लोही जलाए भीतर काल जो जलाए रखी तो अठी दिन चले आग नहीं अठी दिन चले रोटी, अब आफत आ गई अब काहे बनाऊ बस रोटी चौकी चौकी थोड़ी बने। उसने समझा कि मेरे पिताजी ने कहा है कि अन्न और जल से तृप्ति होती है प्राण रह जाती है, अन्न ही प्राणी नाम प्राण, प्राणियों का प्राण है अन्न, वो भोजन कराना है प्राण दान करना है। तो वो अपना चक्की पीस ही करा दिया, अब सदा ही दो ढाई साल तीन शेर पानी और आटा पीस कर रख दे। सासू ने कहा कि हमारे पैसों की कमी नहीं है, तू क्यों पीसती है चक्की में पीस कर आ जाता है, कोई पैसों की कमी नहीं। वो बोली कि मैं पैसों में लोभ से नहीं करती हूँ कि पैसा खर्च नहीं करती, शरीर ठीक रहता है इससे। बड़े बूढ़ों से मैंने सुनी है, माताओं से सुनी है, बालक सुगमता से होता है और शरीर में ताकत रहती है, इस वास्ते मैंने चक्की पीस रहती हूँ। और कोई भी रसोई बनावे आटा तो मेरा ही चलेगा, तो मेरा तो पुण्य सब में हो जाएगा। तो दूसरे दिन महाराज वो बूढ़ी माता जी बैठ गई कि भाजी क्या कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति होगी, पुण्य कोई जन दुगंध अरे घर वालों ने खिलाने को पाप होता है क्या। अब घर में जेठानियां सब ने कह दिया भाई लाओ एक एक चक्की अपने घर में लाओ, अब सब आटा पीसे दो दो ढाई साल पीसे तो ब्रज कितना हो जाए सवा सौ पीस दस शेर हो जाए, अब इतना करने लगे नहीं। तो कहते हैं इतना आटा का क्या करो सब बिक्री करो, हम तो पीसेंगे पीछे कौन रहे। बहू ने देखा कि बात दादी हाथ से चीज गई। तो दूसरे दिन कुआ था घर में उसे पानी भरते थे, मजूर आता था वो आकर के घर भर देते, घर भर सब पैंगा भर देता था। वह जल्दी उठी यहाँ पर छोटी बहू तो पानी फेंच करके सब भांड भर दिए तरांतर। वो नौकर आया वो बैठा हाथ पर धात धरी हुई, सेठ अरे बैठा कैसे है कैसे क्या करूं कि पानी भरा पानी भरा हुआ सब बर्तन भरा हुआ है पानी सब जा रहे। सासू बहू जी छोटी बहू के पास पानी कहने भरा क्या आप सुप रहो हल्ला मत करो, आपने कहना है तो गांव ने हेलो मारना है सब ने मत लग जाए इस वास्ते आप सुप रहो। तो तू पानी भरे कि बैसा के महीने प्याऊ थे लगा हुआ नहीं कहते लगाते जल का बड़ा पुण्य है बैसा माता में सुना था यहाँ पर कि सुना तो है ही तो तू प्याऊ का है तो घर में पानी देकर पाप लगे। देखो माँ जी भोजन तो एक बार करे दो बार करे पानी कितनी बार पिए कुल्ला भी करे हाथ भी धोए पग भी धो ले और दूसरा भी बार पी जाए पानी तो मातम ज्यादा है। अब बूढ़ी माँ जी से आकर खेचन लगी हो कहते माँ जी क्या कर रही हो आप जेठाने क्यों बोह कहे मारो कालो मोटू करो थे माँ जी पानी भरे। अब बात आई महाराज जी माजी और बीने कर वो काम करना पूछ रही नहीं अब तो अब जो जल्दी जाए जो पानी भर दे वही रसोई बना दे भागा भागा भाग काम करे चित्र से। छोट की बहू ने समझा अब क्या करे बड़ी मुश्किल होगी अंदर जल सब बंद हो गया अब सात आठ दिनों से कहीं बारी आवे पानी भरने ने बात बताया कि नौकर भरेगा बहुओं भरने लगे आप ही। तो शेठ ने कहा कि पानी भरने वाले को छुट्टी दे दो तो छोटी बहू पहुंची सासू के पास, कहते पिताजी वो कह दो सुचिरी न दे, दूसरे काम में लगा दो, इसके पैसे नहीं हो तो कैसे घर का धंधा चलेगा, इसके इसको छोड़ो मत। तो सासू ने कहा जी छोटी बहू कह रही है कि उसको छोड़ो मत और काम में लगा दो, पैदा पैदा नहीं होती है घर कैसे पला जाएगा। छोटी बहू ने कहा है, छोटी बहू का आदर हो गया, बहू तो छोटी आदर हो गया, ठीक है बहू को ऐसे करेंगे। अब जल भी भर ले हुए तो एक दिन उठी सा बहू छोटी, फिर झाड़ू लेकर गए और सब कमरा के आ गए, दूसरे बारे सब बहार दिया, झाड़ू देर साफ कर दिया। तो कहते बहू तू झाड़ू क्यों दे, तेरा कपड़ा खराब हो जाएगा रज्जी से, तुम क्यों दे झाड़ू। कहते आपने सुना नहीं, सबरी रहती थी जंगल में, ऋषि जाते पंपा सरोवर तो उनको रास्ता साफ कर देती, कांटा कर्चा दूर कर देती, बालू पिसा देती, तो साफ रास्ता करने से झाड़ू देने से भगवान आवे उनके घर पर। इस बार से मैं बता दू तो काम बहुत बढ़िया ऊंचो काम है, मैं करूंगी। अब महाराज अपने आप सभी करने लगी। देखो आज काम न करने से काम तो हो जाता है ज्यादा, आदमी हो जाते हैं थोड़े। तब रखो नौकर, आप सोचते नहीं नौकरों के घर में भी नौकर रहते हैं क्या, नौकर अपने घर का काम भी कर दे, आपके घर का भी काम कर दे, वे भी गृहस्थी आप ही गृहस्थी, वे गृहस्थी होते अपने घर का काम कर, आपके घर में काम करे, और थे इतना पड़गोड़ हो गया जो घरों का भी कर सो नहीं, अपने घर का काम नहीं कर सो, नौकर करेगा। अब झाड़ू देने वाले आते वो कहते क्या झाड़ू दे दो, साफ किया हुआ बड़ा है, अब आदमी जरूरत नहीं। छोटी बहू ने कहा अब क्या करें, तो सब भोजन करते थे तो थाली कटोरी गिलास मांगने के लिए एक काम करने वाली स्त्री रखी थी, वो पानी का कूड़ा लेकर बैठी हुई वो साफ कर देती, पानी में साफ आज ही तक नहीं है, लगा बीम लगाया धो दिया कर दिया, जूठन रहता वो साफ नहीं होता, सूंघ मांझ करने से तो साफ होता है, जूठन नहीं रहती। एक भाई कहती थी मैंने आधो जूठन खाना पड़े, क्योंकि थोड़ा वो लगा कर बांधे पानी में काट दे, उसी पानी में कर काट दूसरी दूसरी कोई तो जूठन खाना पड़ता है, माने वो सूंघ मांझ कर साफ कर दिया। तो उसको कहा कि तू ये क्यों करती है, तो माँ जी सुनो पांडवों के यज्ञ हुआ उस दिग में पत्तल उठाई भगवान कृष्ण ने, और छोटो काम है क्या, सबसे बड़ा काम है ये पत्तल उठाना थाली मांझना, सेवा में छोटा काम बड़ा होता है, बड़ा काम छोटा होता है, सेवा में व्याख्यान देने वाला सबसे रद्दी काम, और मैला उठावे पेशाब उठाए साफ करे जूता साफ करे सबा का सबसे बड़ा काम, दुनिया में बड़ा दिखता वो नहीं सेवा में छोटा होता है वो बड़ा काम होता है। इस वास्ते मांझने का बहुत अच्छा। तो महाराज जो छोटी बहू राग घर लेकर बैठी वहां तो कौन जावे, चढ़ दो पोजे घर चल थालिया कसोरी गिलास समझ दे। सासू ने कहा तू बिल्कुल पावली है क्या है, तेरा गड़ा घस जाएगा और तेरा कपड़ा खराब हो जाएगा, तू क्या करती है, एक है थोड़ी रोटी दे दे थोड़े पैसे दे दे वो मांझ देती है। कि माजी मैं इस वास्ते नहीं मांझती हूँ भाई, पैसा नहीं लगे, जूठन मांझने का बड़ा भाई पुण्य है, भगवान उठाए जूठन भाई ठीक भाई, जूठन बड़ा पुण्य है, अब कोई भोजन करे अब खड़ी रहे बड़ा दो चार जड़ी, तो किसी के हाथ में थाली किसी के कटोरी किसी गलत। तो एक वो ऊँटी माजी खड़ा है एक भोजन कर रहा है, तो माजी देखो अभी आपका हाथ नहीं है, मेरे पति देव है, मैं मांझूंगी इनकी थाली, आपने हाथ लगाओ गिलास जाओ मैं मांझूंगी, मेरा हक लगता है कि जा जा तेरा पति पीछे बेटा मेरा पहले मैं मांझूंगी, तू पहले कौन। अब माजी सासू सासू बहू लड़े, अब देखा बड़ी छोरी की वो अरे क्या है कि बस पूछो ही मत, छोटी छोरी करे और सासू करे वो काम बढ़िया, अब वे भी सब कर ले जाए, अब मानने वाली कई हो गई। ज्यादा काम करने वाले होते तो काम हो जाता है थोड़ा, और काम करने वाले कम होते तो काम हो जाता है ज्यादा। घर का काम ऐसे होने लगा, ऐसे होने से आपस में प्रेम बढ़ा, प्रेम बढ़ा। महाराज छोटी बहू है जो वह बालकों को खिलावे, प्यार करे, गोदी में रखे, भोजन करावे, स्नान करावे बच्चों को। ये तो तू क्यों करती है कि मेरे तो कोई बाल है कोई बच्चा, मैं सेवा करूं। आवे वाह, घर में बढ़ गया धन। तो ससुर ने देखा भी एकदम, देखो व्यापार में बहुत नफा हो गया। तो सोनार को बुला करके और सातों बहुओं के लिए बढ़िया बढ़िया गहना पांच पांच सात सात जोड़ी ऐसे बना ला कर दिया। नौकर रहो एक एक कमरे में छत से जोड़ जाओ धर दो। अंदर गए वापस, वे गए छोटी बहू पहुंची बड़ी बहू के पास, जेठानी बड़ी के पास, कहते एक गहरा दे दो। कहते गहरा दिया है आपको, तुम्हारे को दिया है ऐसी बात नहीं, हमारे को भी दिया है कि आपको दिया है ठीक है, मेरे पर कृपा करो गहरा ले दो। कि हमारे को दिया है कि आपके देखो छोरा है छोरी है, बेटा ब्याह घर से जा, लड़की ब्याह तो घर से जाए, मेरे से जरूरत किया, मेरे पिताजी ने गहरा दिया तिजोरी भरी है और मैं कहाँ खर्च करूं आपके खर्चा, तो वो तो रखी आई सब गहरा जोड़िया एक एक साढ़े जाकर रखी आई। फिर क्या बात है भाई, सासू ने कहा क्या करती हो, कि क्या करती हो आप, भोजन नहीं कराते, दक्षिणा नहीं देते, दान नहीं देते क्या? कि देते हैं तो उसका पुण्य होता है, इसका पुण्य नहीं होता, ये कितनी बढ़िया बात है। अरे मैं करूं क्या गहनों का, मेरे पिताजी ने दिया हुई तिजोरी भाई, क्या कौन गहनों का, मैं पैर ही नहीं सकती इतना गहना है। फिर महाराज साड़ियां लाए पांच पांच सात सात साड़ियां हुई धोतियां भी, वो सब बांट दिया। ये गई जो हमारा सब एक एक दो दो सब जेठानियों को दे दिया। अब महाराज ऐसा हुआ कि माइयों के गहने की बहुत भूख रहती है, अब गहना वो उनके कमरे में पटके, वो जार उनके पटके, अब ले कूड़ ये देने का पुण्य गहना, ये लेना है ये जड़ता है, और देना है देना चेतनता है। क्यों जड़ने में जड़ता का त्याग कर वो चिन्ह में तत्व रहेगा, और लेने लेने में जड़ता ही रहेगा, चेतन तत्व भूल जाओगे। इस तरह से महाराज ने काम किया, घर सब पवित्र हो गया, अब गहना की कपड़ों की चीजों की कोई कमी रही नहीं तो घटा रहता है, कम रहते भगवान के बड़े बड़े धनी आदमियों के घटा रहता है और साधारण आदमी घटा रहता है। अब जब देने लगे तो घटा कैसा, हृदय से देने का विचार हो गया, खूब संपत्ति बढ़ी, लोगों ने देखा तो बड़ी महिमा हो गई कि इस घर की बड़ी महिमा है, घर की बहुओं भी तत्परता से काम करती है, छोटा बड़ा सभी ऐसा काम करती है। तो लोगों ने भी अपने घर का सुधार किया, क्योंकि भाई ये तो घड़ा पड़ा पवित्र घर है, सगा संबंधी भी देख है कि इन घर की छोरी नानी अपने जो काम करे, जिसके माँ और जिसके माँ और बड़ी माँ लड़े आपस में, वे घरी छोरी में तो संक्रांत जा दिलन जिठानी लड़े, सासू नंद लड़े, बहू सासू लड़े, नंद भुजाई लड़े, तो लड़ाई घर में छोरी वह गरी लाओ तो चिणगारी लाओ अपने घर में लाए लगेगी, तू यही देखा शिक्षा मिली तो वह घर की छोरी भी ले लो कि भाई अच्छे घराने की कन्या आवे तो हमारा घर सुधर जाए। बात सच्ची, लोग पानी पीने के लिए आते हैं कि इस घर का जल पी लें कम से कम, इसका इतना पवित्र भाई, त्याग से चीज पवित्र हो जाती है, ग्रहण करने से चीज मलिन हो जाती है। एक बात बताऊं बीच में याद आ गई, भोजन है ना, भोजन वो त्याग करने से शुद्ध हो जाता है नहीं तो अशुद्ध हो जाता है। एक साधु गए भिक्षा के लिए, तो उनको पता नहीं था, जाकर नारायण राम आवाज करी, भाई लो महाराज भिक्षा लो। वो एक ही आदमी था, अपनी रसोई बनाकर कर लेता, फिर डायरेक्ट बैठ जाता अपने काम करने को। साधु ने देखा एक ही आदमी है, तो उसी घर में रोटी लेने में संकोच हुआ, पांच सात गर्म रोटी एक दो रोटी पता ही नहीं लगता, अकेला ही रोटी बनावे तो एक रोटी में घटा ही पड़ता है ना, बड़ा संकोच हुआ। फिर भी ले ली, एक दिन कोई साधु दूजा आ गया तो उसने रसोई बना करके और सब दाल भात रोटी सब अपनी थाली में परोस दी, जब भोजन करो। अब आया एक साधु, जाने लगा महाराज जाते क्यों, कहीं भाई भिक्षा वास्ते आए तो जाते तो क्या है, तो बस तो महाराज क्या करूंगा मुश्किल हो गई, आप ले लो। कि नहीं भाई, थाली में परोस ली अब मैं नहीं रहूंगा। तो थाली में परोसने पर उतनी पवित्रता नहीं रही जितनी पवित्रता रसोई में पड़े वर्ण की थी। अब लेने वाले को संकोच, देने वाले को थाली में से देवे कैसे, उसके भी संकोच होता है। फिर भी किसी तरह से कोई दे दे ले ले। अब थाली में परोस भोजन करने का बैठ यार ग्रास बना लिया, अब उतनी पवित्रता रही थाली में परोसने के समय थी उतनी पवित्रता नहीं रही। अरे ग्रास ले लिया तब और पवित्रता अपवित्रता, और ले लिया फिर उल्टी हो जाए। तो जो जो स्वीकार करता है जो मंदिर जूठन खराब होता ही चला जाता है, दूसरे तीन दिन मेला बन जाएगा। जो स्वीकार करता है त्यों ही त्यों चीज मेली होती है, चाहे भोजन हो चाहे कपड़ा हो चाहे मकान हो चाहे जूती हो चाहे थाली हो चाहे गिलास कटोरी कुछ भी हो, जो जो ये पकड़ता है ज्यादा जो जो मेली हो जाती है। जिस आदमी कंजूस आदमी का ऐसा काम हो जाए तो वो धन कब अपवित्र हो जाता है। वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय देखे संत थे, क्या नाम, हंसदास जी महाराज, हंसदास जी महाराज मैंने दर्शन किए उनके, बड़े प्रतिष्ठित संत थे। लोग कहते हैं श्री जी के दर्शन हुआ है, श्री राधा जी उनको दर्शन हुआ है, ऐसे लोग कहते थे। वे हंसदास जी महाराज ने एक बात सुनाई कि यहां गली में एक बैठा हुआ पैसा मांगता था, ये पैसा पैसा दे देते थे, तो उन पैसे पैसे से उन्होंने रुपये कर लिए, रुपयों से मोहरे बना ली। जब रोज नहीं मांगता रहे, खाना पीना मिल जाए कपड़ा मिल जाए, इकट्ठे ही हो गए चाहे 5,000 पैसे ही हो, पैसे इकट्ठा ही होगा, ऐसा कर लिया, वो हो गया बीमार। बीती हुई घटना हंसदास जी महाराज की सुनाई हुई है, चिमनराम जी को सुनाई, चिमनराम जी मेरे को सुनाई। अब वो मरने लगा, बीमार हो गया, दवाई पानी करी तो सेवा करने वाले को कहा कि शीरा बना दे दो, रवि बना दो पतली पतली। लोगों ने कहा दे दो भाई मरने वाला है, जीवित है नहीं, दे दी वो रवे लबोट दे मानो गिट गया, ये लार ले जाएगी पीछे। फिर वैष्णव को तो जला दिया अग्नि में जलाया, जलाया तो दूसरे दिन जाके तो सोना पड़ा हुआ, पर ये सोना कहा से आया, साफ लगा करके स्नान कराया, कपड़ा पहराया, दाह क्रिया की, तो कहते बीमार में सोना वो बांधा शीरा उसमें गिट गया है भीतर, तो क्या करो, ठाकुर जी को भोग लगा दो। वो सोना लेकर बिक्री कर और शीरा पूरी साग रसोई बनाई, भगवान ने भोग लगाए, फिर पंक्ति हुई, तो उस शीरे में मरते हुए मुर्दे के जलाने की गंध उस शीरे में हुई। कोई सजोर भाई बहुत गंध किए तो दुर्गंधी आए उसको, या मुर्दे की दुर्गंधी आए साधु कोई भोजन करे, वो सब महाराज यूं फेंकना पड़ा। साधु बेचारे भूखे गए। जो ज्यादा आसक्ति धन में होती है उस धन में वो वासना रह जाती है, वो धन अशुद्ध हो जाता है, उसका भोजन अशुद्ध हो जाता है। ज्यादा कृपण और कंजूस है उसके घर की चीज बहुत अशुद्ध हो जाती है, बहुत मलिन हो जाती है वो चीज, क्योंकि मोह फंसा हुआ है, उसे मन रह गया ना उसमें। जैसे गर्भपात करने वाले घर की महान अशुद्धि हो जाती है, अन्न जल सभी महान हत्या करी, ब्रह्म हत्या से दूनी हत्या करी, कितना खराब अंग होता है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ न देवे, ऐसे पाप करने वालों के ये क्रोध काम और लोभ हत्या आदि करने वालों की चीज अपवित्र हो जाती है। साधुओं काम नहीं आया वो पैसा, बाहर फेंकना पड़ा, कोई भोजन नहीं कर सका, साधु और भूखे रहे। ये बीती हुई वृंदावन की घटना है, ऐसी कई जगह ऐसी ऐसी दशा मैंने सुनी है। तो ज्यादा मोह है ना माया में रह जाए, वासना इर्द गिर्द है धराशी, पड़ा रहेला घेरा घाला सकस मार ले जासी यो तो तन जासी रे जासी राम भजे सुख पासी यो तो तन जासी ये तो जाएगा। तो ज्यादा मोह रह जाता है वो चीज अशुद्ध हो जाती है। अब जो त्याग पूर्वक भोजन होता है वो पवित्र हो जाता है। एक सज्जन ने घटना सुनाई, बड़ा त्याग उसका शुद्ध भोजन करे ऐसा, दो तीन दिन हो गया भोजन खराब नहीं हुआ, ऐसी बात बीती हुई। शुद्ध भाव से चीज खराब नहीं होती, अरे अशुद्ध दो चीज काम में नहीं आती, खराब हो जाती है वैसे काम में नहीं आती, अच्छे आदमी में काम नहीं आती। तो ये जितना पाप है ये आप ही भोगते हो, नहीं आपके संसर्ग से दूसरों को भी दंड भोगना पड़ता है। बहनों माताओं पाप से बचो, इतना लोभ है इतनी आसक्ति है, इसको बचो। घर में इकट्ठा करें, मुखचा का पूछा भेजा, बक्सा का बक्सा भर जाए गहनों का, दूसरी बिचारों को लज्जा निवारण के लिए पूरा कमरा नहीं मिलता कपड़ा, वो उनका कपड़ा तुम्हारे बक्सा में यहाँ पड़ा हुआ है, वो पाप तुम्हारे को लगेगा। ज्यादा संग्रह करो, संग्रह किए ही जाए बस, ऐसे पैसे ही संग्रह कर दो, कपड़ा ही संग्रह कर लो, सब ही संग्रह कर लो, डाकी चढ़ा खाओ खाओ खाओ खाओ। उस घर में पवित्रता आ गई, सबके भीतर त्याग की भावना आ गई। साधुओं को तो त्याग मानते हुए स्वामी जी त्यागी है, पर घर में रहते हुए त्यागी है, हमारे तो त्याग का झंडा है। ऊपर से भी देखेंगे, अगर ऊपर से कुछ नहीं दिखता घर में रहने वाले त्यागी महिमा जगत में करता है सब कोई, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरला हो। त्यागी महिमा जगत में करता है, त्याग इसलिए महिमा करे, मैंने गृहस्थी संत का भेदी बिरला हो। गृहस्थ संत पहचान नहीं सकते लोग, गृहस्थ में रहता है काम करता है वैसे ही दिखता है। तो गृहस्थ में रहते हुए अपने स्वार्थ का वस्तुओं का जो भीतर में संग्रह कर लोभ है, यह लोभ बहुत खराब काम करने वाला है, वस्तु खराब कर देता है। तो उस घर की इतनी वस्तु पवित्र होती है, जो संत महात्मा भी ऐसे घर का अन्न चाहते हैं कि ऐसे घर का अन्न मिले हम पवित्र हो जाए। तो उस घर में बड़ी संपत्ति बढ़ गई और धन भी बढ़ गया, प्रेम भी बढ़ गया, सब काम बढ़ गए, लोगों में भी महिमा हो गई, परिवार में महिमा हो गई। किस बात से? त्याग से। एक एक की सेवा करूं, एक एक उसको पहुंचाऊ और भगवान को याद करूं। आपके गृहस्थ आश्रम है ही, अपने घर में भी इस तरह से काम करो। काम धंधा करने के लिए लड़ाई होनी चाहिए, तू कर लड़ाई है, मैं करूं लड़ाई बिट जाएगी। विशेष विषम औषधम, विष का औषध भी विष होता है, तो लड़ाई की दवाई लड़ाई है। मैं करूं काम, आप आराम करो। तो आदर दूसरे को देना, निरादर अपने लेना, शांत आप आराम दूसरों को देना, खटना अपने परिश्रम करना, कोई चीज वस्तु है तो अपनी चीज देना, किस तरह से दूसरे काम में ले ले, ऐसा भाव रखना। वो भाव साथ में चलेगा, रुपया साथ में नहीं चलेगा। जहां जाएगा वहां भी त्याग रहेगा उनके भीतर, त्याग शांति अनंतरम शांति मिलेगी। आप गृहस्थ में रहते हुए अगर ऐसा काम करो कितनी बढ़िया बात है। साधु सन्यासी बन करके तो त्याग नहीं करो तो बड़ी लज्जा शर्म की बात, पर गृहस्थ में रहते हुए त्याग करे उसी बड़ी भाई महिमा, क्योंकि सब कुछ चीज रखनी पड़ती है। अरे गृहस्थाश्रम है उसे ही ब्रह्मचारी बनते हैं, और गृहस्थाश्रम से ही गृहस्थी बनते हैं, गृहस्थाश्रम में ही वानप्रस्थ बनते हैं, और गृहस्थाश्रम ही साधु सन्यासी बनते हैं। गृहस्थाश्रम माँ बाप है सबका, पैदा हम गृहस्थों से होते हैं, पढ़ते हैं गृहस्थों में, माँ बाप और क्या करते हैं, माँ बाप पैदा करे पालन करे उनका, तो गृहस्थाश्रम सबका पालक है। इस बात से गृहस्थ में कैसे रहे, पुस्तक में लिखी बात है, लोगों ने बहुत आदर किया उसका, गृहस्थ में कैसे रहे, ऐसे रहो आपस में प्रेम करो जैसे मैंने बात बताई, काम धंधा आप रहो, चीज बसों दूसरों को दो, आराम औरों को दो, परिश्रम अपने ले हो। भोजन बन जाए तो पहले भोजन कराओ, किसको किसी के बालक जा पाए तो उसको भोजन पहले कराओ, बीमार को भोजन पहले कराओ, नई बहू आई उसको भोजन पहले कराओ। कि तो वो कैसे करेगी, तो छोरे को जिमाओ पहले, फिर उसको जिमाओ पहले, आदर करो। मेहमान आ जाए तो उनको पहले भोजन कराओ। मेहमान, बीमार, छोटी बहू और बच्चे की माँ, इनका पहला सौ काम, दूसरों का पीछे भोजन कराओ या इनको पहले कराओ, तो आपका चित्त पवित्र हो जाएगा, वस्तु पवित्र हो जाएगी। बीमार की सेवा करने का बड़ा भारी महत्व है, जैसे भूखे को अन्न देने का महत्व है, प्यासे को जल पिलाने का महत्व है, ऐसे बीमार की सेवा करने का बड़ा महत्व है। इस वास्ते लोग सेवा करो आपस में, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। ऐसे अपना लड़का है, देरानी का लड़का, जेठानी का लड़का, सासू का, ननद का, ये तो लड़के होते हैं, पांच लड़के होते हैं, पांच जेठानी देरानी, कई बच्चे जो चाहते पांच हो जाएंगे, देवरानी, जेठानी, ननंदर, सासुर, अपना, पांच ही तो हुआ। इनमें अपने बच्चों की सिवाय सासू के बालक, देवरानी के बालक, जेठानी के बालक और नंद के बालक का ज्यादा आदर करो, क्योंकि वो तो कभी सही आता है, हरदम थोड़े रहते हैं बालक, तो उसका प्यार करो पहले, भोजन करो पहले। अंगूर आ जाए, बढ़िया चीज आया, मिठाई आ जाए, तो पहले नंद के बालक को दो, और जेठानी देवरानी की सासू के उनको, उनके बच्चों को दो, पीछे अपने बालक को दो, और बढ़िया बढ़िया उनको बचा हुआ अपने बच्चे को, कहते बढ़िया घटे में रहे हम तो। आप जेठानी बांटेगी, जब आपको ज्यादा दे दी, टोटल में कमी नहीं हो गई, यार प्रेम बढ़ जाएगा आपस में। नहीं तो अपने सोलों को देवे, इसमें क्या बत्ती बात है। कुतिया होती है, दूसरे की कुतिया की बच्ची को मार देती है, अपने बच्चे को तो वही पालन करती है, फिर क्या आपकी विशेषता। आपकी विशेषता है दूसरे बालक का प्रेम करो। पहचान क्या है कि बालक अपनी माँ की गोदी छोड़े, तुम्हारी गोदी में आ जाए, बड़ो देखे की और टावर देखे ही हो, टावर देखता आप करता कैसा है। बड़ा तो रुपया पैसा दे तब समझे, छोटा बालक प्यार समझ लेता, आंख से समझ जाता बच्चा, आप भोड़ा कहते हो, उठना के बालक उदा लिया चला है, उसके सामने प्यार से देखो, हंस कर आप गोदी में आ जाएगा, जो आप देखो उदासन देखा करके देख लेना। बालक पर असर पड़ता है, बहुत बालक पर असर पड़ता है, सब पर असर पड़ता है। तो प्रिय वाक्य प्रधान है, सर्वे तुष्यंत जंतु, प्यारे वचन से जंतु तुष्ट होते हैं। कुत्ते को पुचकार करो तो कुत्ता भी पुछ जाएगा, राजी हो जाएगा, ताड़ना करो तो उसके चेहरे पर उदासी हो जाती है। तो प्यारे ही बोलो, छोरा छोरी का नाम राम, कृष्ण, गोविंद, वासुदेव, तीजा, गीता, सीता, सावित्री आदि के नाम रखो छोरियों का। तब क्या क्या नाम रखते हैं आदि का, मैं तो जानता, मतलब सुनता हूँ कभी कभी, घर में याद रहता नहीं। पापा पापा, फिर पापा हुए, माँ के कुछ कहते, भगवान का नाम लो जिससे नाम अजा, नारायण नाम से नारायण अजा मिल गए, समय पार्षद आ गए नारायण के नाम से। कितनी विचित्र बात है, तब न छोरा छोरी का ऐसा आदर रखो। छोरी होती है उसका निरादर करते हैं, छोरा होता है उसका आदर करते हैं छोरे का। छोरी के लिए कपड़ा मैंने देखा है महाराज, साफ कपड़ा अच्छा, छोरे को तो बढ़िया, छोरी के दो चार साथ करके कपड़ा दे रहा है। छोरा बीमार हो जाए एक दिन, नहीं कर छोरा बीमार है, अरे मैंने कहो नहीं, पिता से कहते छोरों को बताओ कि भाई छोरी बीमार है, कह बिगड़ा रान गो बिगड़े। अब ये आपने छोरा छोरी में भी भेद है, हम चाहेगा हमारे साथ अच्छा बर्ताव करे, कैसे करोगे बताओ, छोरा छोरी में भेद। एक मैंने बात सुनी, पूर्व के देश में रहने वाली एक छोरी आ गई, बहू आ गई, जो वे सासू है ननद है, वे छोरी में खिलावे। छोरी ने कहे भाई तो आग सावे की मंड हो, क्या समझ मंड हो क्या, आग साव क्या हो, बाबू जी समझी बोली, तो वो जो छोरे लाल जी थे आग सावा के मंड हो, भाई कैसी बोली गए ऐसी, आग सावा, आग सावे थारो बाप है, आग सावे मंड साव क्या हुआ, वो बेचारी समझती नहीं। आग साड़ा अर्थ है, थे आकर नीचे काटा के बेव करो, औलाद बाईरो बाईरो लाड सुरग सुरग है लाड तो बाईरा है बाईरा नहीं है अब बाईरे भरे लाड में फर्क मन तू मरेगी व्याम करे तेरा ये लाड है भाई का समझे आग सवेगी मन हो अब कौन समझे सर मारवाड़ी शब्द समझे नहीं बेचारी तो कैसे नहीं हो अब उन्होंने लाड में फर्क सेवने फर्क बढ़िया बढ़िया अंगूर जो छोरे लहराण कोई खा ले अब आप बेचार को मन राम जी छोरो बना दे तो मन ही सोखे बन दे क्या करो छोरी दुख पावे एक कन्या होती है ब्राह्मण की तरह पूजनीय महाराज बहन है भाणजी है भुआ है ये धर्म की मूर्ति है इनकी सेवा करो आप ब्राह्मणों की तरह उनका तिरस्कार करती है या छोरा का लाड करती है फिर ब्याह हो जाए तो बेंदने आ जाए तब छिप छिप करके भेजे बड़ी पापाड़ चावल सीजन कपड़ा भेज दे छोड़ी दे वापस क्यों माजी यू क्यों भेजो महाराज मैं जीव से तो भेजो कौन भेज बेचारी छोड़ मैं जीव से कर दू तो अरे तेई तो गाली खराब बहू ने कहा बहू तू दे नंद को तू दे तो मेरा स्वभाव पड़ता तो मरने के बाद भी वह दे दी आपकी बीतनी अब आप जो छिप करके छोरी वो बहू को लगे बुरा बहू देखे मेरे घर में घटा पड़े तो नंद गया और हो जाएगी वह लड़ाई आपस में और वह दोनों मिट जाए कि पैसे कौन देगा तो कौन क्यों दे अब बीतनी से रहो बीतनी तुम दो नंद को तुम दो बेटा ऐसी अच्छी नहीं गा तो कितनी बढ़िया बात हुई पर ऐसा नहीं कर गए और स्वार्थ में फंसे हुए ममता में फंसे हुए ऐसा काम करे तो कैसे होगा बताओ तो स्वार्थ का त्याग करो हित की दृष्टि रखो सबकी सेवा करो गांव के छोरे आ जाए और मिठाई बांटती हुए कोई चीज बांटती हो तो वो छोरों को पहले दो बाहर आए उनको या पछ अपने छोरों को दो अपने बालों को पछे पीछे ही पीछे तो कितनी बढ़िया बात हो अरे मात्रा में ज्यादा दो चीज में बढ़िया दो तो क्या कहना है कम से कम बराबर तो दो बना पैसा रसोई बनावे मैं भी अपना पति रे पुत्र आ जाए तो उसे थोड़ा सा घी और ज्यादा लगा दे दूसरे को कह जाए एक बात याद आ गई कहने में संकोच होता है कहते एक देश था साधारण वो अपना घर में बैठते बेचारा झूपड़ा बनाया हुआ आंगन बाहर सही बताते थे एक साधु चलते चलते गांव में आ गए तो कुएं पर जल लेकर उसे स्नान किया स्नान करके उस छतरी में बैठकर नित्यनेम कर रहे थे तो वो एक गृहस्थ पहुंचा और गृहस्थ के घर पर बेटी का ससुर आया हुआ था उसके लिए उसने रसोई बनाई तो आएगा जिन सदर गाँव महाराज आप भी भोजन करो अब बाकी इन्हें पिछ जिमा दो नहीं तो पहले जिमा दो पिछ जिमा दो साधु ने नहीं था जिमा दो पहले जिमा दो कृष्णाते जीव ने दोनों अर्ज क्या है दोनों को जिमा दे दोनों को रोट दिया तो साधु को तो बाजरी रोटी साग दे दिया उसके लिए फलकार दही बढ़िया बढ़िया चीज बढ़िया साग दिया या दो दे दो ठीक है वही सगवे ने क्या किया कि वह जो सगे आ गए थाली वो तो साधु आ गई साधु आ गई सगे आ गए सगी देखो जी मेरा तिरस्कार करते अब भीतर गया बोले नहीं ना तो काट दी नाक बोले क्या बेचारी सगा बैठा बाहर मान नाक काट दियो थारो नाक काटा तो कट गया उठी तो लंबो बढ़ गयो नहीं तो उठे कट गया तो थारो नाक मैं कहूँ तू विषमता मत कर सबने बरोबर गला कर कितनी बार कह तू मन नहीं है फिर क्या करूं मैं कह रहा तू मानते नहीं अब देखो ये छोरी का ससुर आया क्या कहेगा लोगों में कि साधु ने तो बढ़िया भोजन दे मेरे को ऐसा दिया तो तू क्यों करे विषमता बता अब पूछ दूला अब पूछ दू मैं तू विषमता क्यों करे तू मेरे संकोच क्यों आया एक जगह मैं कथा कही तो साधु बैठे थे कि बाबू जी खानो साहब आप अर्थ क्या हुआ अर्थ तो ये है कि मेरे जीमा हो बढ़िया घरों में कम जीमा हो माने बड़ी जीमा हो तो संकोच हुआ थे मारे पर लगा सो मारे काम पड़ी हुआ सो बम्बई की बात है तो लोगों का असर पड़ेगा बाबू जी खाणो सब आप रो आप रो। अरे आप रो खाने मारे तो खाने की कमी मिले नहीं है, मन तो ज्यादा दे पहले से ही जरूरत नहीं, पर बर्ताव ऐसा करो आप एक समान दो, साधु आ जाओ भिखारी आ जाओ जो आप खाओ वही दो। रद्दी चीज देगा रद्दी भिक्षारी हो भिक्षा बाजते तो साग कल दुगंधी आओ जो साग डाल दे और साग सब खराब हो जाए, लाके साग दी बेचारे साग दू गए वो भी खराब हो जाए। अरे फुलका देवे तो ठंडी रोटी देवे, अब ठंडी नहीं मिले तो क्या करे, सबसे नीचे रो फुलको निकाले वो देवे दे। आफत बढ़ते अपने घर रो घर आफत भी जावे बाबा जी जावे दो पाप हो जाए ऐसा काम करे। अरे भाई ना तो का बनावे शिरा रो बढ़िया चीज बनावे ना बढ़िया ना घटिया, तुम खाओ जैसी चीज दो वही देने का अधिकार है। अब बढ़िया क्यों दो बढ़िया क्यों कराओ बढ़िया मत बनाओ सीधा सामान बने वो जो कैसी बना बच जाए तो बच जाए साग रोटी तो बाहर जाकर रख दो आप साफ कोई ले ले कुत्ता खाए ले कोई हर्ज नहीं, देने का अधिकार नहीं है। जिसको आप खाना नहीं चाहते वो देने का आपको अधिकार नहीं है, दो क्यों ले लो कोई बड़ी कोई बात नहीं। दही वो चीज जो अपने घर में ठीक हम बर्ताव करते हैं अपने खा सके वो चीज दे उनको, इस तरह से घरों में बर्ताव करो तो कितना आप घर पवित्र हो जाए। तो सेवा करो आपस में प्रेम का बर्ताव करो गृहस्थ सुधर जाए, अरे आपके सुधरने से शहर सुधर जाए। कोई बहन कठिन भाई है कोई भाई कठिन कोई माई का हंसी आई है, अब वे सुने अपने घरों में करेगा बर्ताव करे तो कितना बढ़िया काम हो जाए। अरे ये नसबंदी और गर्भपात ये दूर करो बहनों माताओं, जहां जाओ प्रचार करो गर्भपात कोई भी नहीं करे बड़ा भारी पाप है। नसबंदी मत करो ऑपरेशन मत कराओ, भगवान का भक्त बने कोई आ जाए तो अच्छी बात है। ऐसे घर भी मैं जानता हूँ संयम से रहते हैं, थोड़े बालक हो गए मैंने पूछा बालक के महाराज हम संयम से रहते हैं हमारी कोई जरूरत नहीं, तो बोले जरूरत नहीं संयम से रहो शरीर तो अच्छा रहे, अरे शरीर था तो खराब करे आगे बंद लगावे दो दिन घाटो क्यों करो भाई। आप गृहस्थ हो आप माँ बाप हो हमारा तो पालन आपसे ही होता है, तो कृपा रखो अन्नदाता कृपा रखो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।